99 groszy. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 14 listopada, minęła siódma. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Najważniejszą obecnie sprawą jest bezpieczeństwo państwa, powiedział prezydent na pierwszym posiedzeniu Sejmu 10 kadencji. Szymon Hołownia został wybrany na marszałka Sejmu, a Małgorzata Kidawa-Błońska na marszałkinię Senatu. Przewoźnicy zaostrzają protest na granicy z Ukrainą. Od wczoraj blokują także przejście w Medyce na Podkarpaciu. Suwerenność, interes państwa i dobro obywateli to sprawy, którym posłowie zobowiązują się służyć w Sejmie, powiedział podczas pierwszego posiedzenia Izby 10 kadencji prezydent Andrzej Duda. Prezydent zadeklarował też swoją gotowość do współpracy ze wszystkimi partiami. Najważniejszym moim przesłaniem od samego początku sprawowania urzędu od 2015 roku była i jest współpraca i jeszcze raz współpraca w najważniejszych dla Polski sprawach. Drzwi Pałacu Prezydenckiego są zawsze otwarte dla wszystkich, którzy są gotowi taką współpracę podejmować. Prezydent podkreślił także, że najważniejszą obecnie sprawą jest bezpieczeństwo państwa. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia w swoim inauguracyjnym wystąpieniu podziękował wyborcom za decyzje podjęte przy urnach. Jak zaznaczył, to właśnie wyborcy zadecydowali o przyszłości Polski. Dali nam, 460 posłankom i posłom, najsilniejszy w historii wolnej Polski mandat do reprezentowania ich w tej Izbie. To wielki honor, to potężne zobowiązanie. To dowód, że Polki i Polacy naprawdę są bardzo dojrzałym społeczeństwem. Premier Mateusz Morawiecki zaprosił parlamentarzystów do stworzenia Koalicji Polskich Spraw. Szef rządu złożył dymisję swojego gabinetu na ręce marszałka seniora Marka Sawickiego. Koalicji, która będzie dbała o sprawy społeczne, o sprawy bezpieczeństwa, bezpieczeństwa narodowego, o sprawy suwerenności, ale także o wielkie projekty, które rozpoczęliśmy i od ciągłości realizacji których zależy przyszłość naszej ojczyzny. Do takiej właśnie koalicji bardzo chciałem zaprosić. Sejm wybrał także członków prezydium, czyli wicemarszałków. Zostali nimi Monika Wielichowska z Koalicji Obywatelskiej, Dorota Niedziela, także z Koalicji Obywatelskiej, Piotr Zgorzelski z Trzeciej Drogi Polskiego Stronnictwa Ludowego, Włodzimierz Czarzasty z Lewicy i Krzysztof Bosak z Konfederacji. Wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów Sejm nie wybrał na wicemarszałkinię przedstawicielki Prawa i Sprawiedliwości Elżbiety Witek. Na inauguracyjnym posiedzeniu zebrał się także Senat. Marszałkinią Wyższej Izby Parlamentu została Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej. Wybrano też wicemarszałków. Senatorowie zgłosili czworo kandydatów na wicemarszałków. Magdalenę Biejat z Lewicy, Michała Kamińskiego z Trzeciej Drogi, Rafała Grupińskiego z Platformy Obywatelskiej i Marka Pęka z Prawa i Sprawiedliwości, który także wcześniej, bez powodzenia, był kandydatem na marszałka Senatu. Spośród czworga kandydatów bezwzględną większość głosów uzyskało troje. Wyniki wyborów ogłosiła marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Stwierdzam, że Senat wybrał na wicemarszałków Senatu senator Magdalenę Biejat, senatora Rafała Grupińskiego, senatora Michała Kamińskiego i podjął uchwałę w tej sprawie. Senator Marek Pęk uzyskał niewystarczające poparcie 33 spośród 96 głosujących senatorów. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Do kraju wróciło 18 Polek i Polaków ewakuowanych ze strefy Gazy. Na warszawskim lotnisku Chopina wylądował wojskowy samolot z nimi na pokładzie. Ewakuowani dostali się do kraju przez Egipt. Akcja przebiegła bez komplikacji, powiedział na konferencji prasowej podpułkownik Jacek Goruszewski, rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Wszystko zostało zrealizowane po naszej myśli. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że kolejnych 18 osób zostało ewakuowanych z miejsca konfliktu. Wszyscy ewakuowani zostaną objęci tutaj na miejscu, również opieką medyczną. Jeżeli będą potrzebowali miejsca przebywania do momentu podjęcia przez rodziny, również zostanie tutaj z naszej strony ona zapewniona. W październiku ewakuowano z Izraela ponad 1500 osób z polskimi paszportami. Przewoźnicy zaostrzają protest na przejściach granicznych z Ukrainą. Zamierzają zablokować także przejście w Medyce na Podkarpaciu. Trwające prawie 4 godziny ich rozmowy z wojewodą lubelskim i wiceministrem infrastruktury Ukrainy nie przyniosły rezultatów. Jeden z protestujących, Tomasz Borkowski, powiedział, że dla uczestników akcji spotkanie nie było satysfakcjonujące. Nasze postulaty dotyczące wymiany zezwoleń komercyjnych na przewóz rzeczy zostały, jakby to powiedzieć, zbyte. Jeśli chodzi o nasz kolejny postulat związany z e-czergą, tutaj ukraińska strona twierdzi, że kolejki to jest wina naszych celników. Wojewoda lubelski Lech Sprawka powiedział, że zaproponował pewne rozwiązania, ale strona ukraińska potrzebuje czasu, aby je rozważyć. Warto zwrócić uwagę, że strona ukraińska, inicjując to spotkanie, chciała przede wszystkim szczegółowo poznać postulaty i uzasadnienie tych postulatów, stąd też trudno było oczekiwać już bardzo konkretnych rozwiązań. Wcześniej protestujący zablokowali przejścia graniczne z Ukrainą w Dorohusku, Chrebennem i Korczowej. Protest trwa już od 9 dni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A we wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, opady deszczu, głównie na północy, miejscami o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana wysokość opadu do około 10 mm. Na termometrach od 3 stopni na północnym wschodzie, około 10 w centrum, do 13 na zachodzie i południu. Wiatr umiarkowany na zachodzie, południu oraz na wybrzeżu w porywach do 65 km na godzinę. A wysoko w Sudetach wiatr może osiągać prędkość nawet 100 km. Wysoko w Tatrach zawieje i zamieci śnieżne, więc na to też zwracają uwagę synoptycy. A w tej godzinie o dużej imprezie sportowej, która zniknie z mapy wydarzeń. Chodzi o turniej Warsaw Open. Poza tym zajmiemy się tematem znikających firm taksówkarskich. Jaka przyszłość czeka nas, pasażerów? Przyzwyczailiśmy się do wygodnych aplikacji, ale usługa nie zawsze jest zgodna z opisem. Czy przewozy na aplikacje powinny zostać ograniczone? Czekamy na Państwa komentarze. 2 2 7 3. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Słuchają Państwo Pory na Trójkę, teraz Lemon i Scarlett. Jesteśmy z Państwem do 8.45. No i też będziemy mieć, a propos tych wydarzeń sportowych, jeszcze jedną niespodziankę dla Państwa, ale to za chwilę może. Dzień w dzień bardziej śmieszysz mnie, nie wiesz. Nie wiesz, czego chcesz, czego nie chcesz. Wiesz, to nie pierwszy raz, to nie pierwszy raz, gdy ktoś ślepo błądzi. Nic z tego nie będzie, nic z tego nie będzie. Łzy sny, mówisz, jestem zły wczoraj. Wczoraj wołasz, bądź dzisiaj, wieszasz psy znowu. Znowu rację mam, mówisz, będę sam. Nic z tego nie będzie. Nic z tego nie będzie. Świetnie się rozumiem, zaczęliśmy się. Co ty ze mną masz, w co ty ze mną grasz? Nic z tego nie będzie, nic z tego nie będzie. Puść mnie, przestań szarpać się, jeśli czegoś chcesz, to od razu wiesz. Złap, puść, mogę podać ci nóż. Nic z tego nie będzie, z tego nic nie będzie. Hej. Się zmyślić. Scarlet. No taka herbata z cytryną to się przyda. Taka pora roku i też taka pogoda, więc trzeba się jakoś rozgrzać. Ale myślę, że ten temat też państwa rozgrzeje, bo jeszcze 40 lat temu taksówkarz był jednym z najbardziej prestiżowych i intratnych zawodów, jakie można było wykonywać. Dziś za sprawą popularności przewozów na aplikację zawód tradycyjnego taksówkarza odchodzi do lamusa, o czym mówi Paweł Saturski, czynny warszawski taksówkarz, przewodniczący Związku Zawodowego Solidarność Taksówkarzy Miasta Stołecznego Warszawy. Ubywa taksówkarzy, ale ubywa tych taksówkarzy tradycyjnych. Ustawa z 2019 roku, tak zwany Lex Uber, zalegalizował firmy przewozowe jako taksówki. Biorąc globalną skalę, to taksówek nie maleje, taksówek przybywa. Zdecydowanie ubywa bezpiecznych taksówek. Niestety w szybkim tempie, jak wskazują najnowsze badania. Prawie 3000 firm taksówkowych zostało zawieszonych w tym roku. Tomasz Starzych, firma badawcza Dun & Bradstreet. W porównaniu do całego 2022 stanowi wzrost o blisko 30%. Mamy ubytek w skali roku tylko w 9 miesiącach pierwszych o prawie 3700 firm. Ciężko się o tym nawet mówi, bo w snach nie przychodzą już te złote lata. Pracując w zawodzie taksówkarza, taksówkarz był w stanie pensję nauczyciela przynieść w 4-5 dni do domu. Jeżeli na taksówce przychodzi młody człowiek, który musi utrzymać dom, rodzinę, zapłacić rachunki, a będzie zarabiał równowartość pensji pani pracującej na kasie, no to ten biznes staje się nieopłacalny. W korporacji jest w stanie na czysto wyciągnąć przy 200 godzinach pracy w granicach 5-6 tysięcy złotych. Tomasz Szczykutowicz, lubliński taksówkarz. Niby dużo, prawda? Można zarobić, tylko samochód to jest rzecz, która się psuje. Ja mam w tej chwili awarię, która pochłonie połowę moich obrotów miesięcznych. A młodzi częściej sięgają po przewozy na aplikacje. Wiadomo, za ile przyjedzie, jaki jest koszt tej usługi. Widać, gdzie jest kierowca, widać, jaka cena. Taksówkę, no to trzeba zadzwonić, trzeba czekać. Jednak u takiego przewoźnika nie uświadczymy tego, z czym kojarzy nam się prawdziwy taksówkarz. Kiedyś mówiło się o taksówkarzu, że taksówkarz to jest drugi po księdzu. Ludzie wsiadają, opowiadają o swoich dzieciach, chorobach swoich rodziców, o swoich chorobach. Ludziom to pomaga. Czy ma pan jakiegoś w samochodzie, powiedzmy, takiego asa w rękawie? Na przykład, jeżeli zdarza się kurs do weterynarza z psem, który jest w kiepskim stanie, to czy na taką ewentualność ma pan na przykład kocyk w bagażniku? Mam kocyk w bagażniku. Mam pokazać? Może pan pokazać. Żeby... Proszę bardzo, wychodzimy. Bagażnik się otwiera i proszę bardzo, to jest całkiem poważny zestaw. Proszę bardzo, to jest kocyk. Wodę dla klienta, chociażby chusteczki do wytarcia rąk, nawilżone. Jeszcze bardzo często mam jakieś tam cukierki, landrynki. Jak czasami ktoś łaknie jakiegoś tam powietrza, to czasami jakiegoś miętuska czy landrynkę warto wziąć pod język i też to czasami pomaga. Łakoć zawsze warto mieć w zanadrzu. Czy konieczne są zmiany w prawie, tak by ostatecznie przybyło taksówek bezpiecznych? Niektóre kraje ograniczają działanie aplikacji, a kłopotami taksówkarzy zajął się kto? Michał Kowarski. In the club. come, come on, let's go. She want me to come, you want me to go. And if you wanna fight, let's start a show. Cause I want you to be mine. Jakie są Państwa doświadczenia, jeśli chodzi o korzystanie z taksówek na aplikację? Myślę, że każdy, kto korzysta, może potwierdzić, że coraz mniej kierowców zna miasto, w którym pracuje. Chciałem zamówić taksówkę na aplikację. No niestety po 45 minutach oczekiwania nie udało się to. Miała jechać, prawie za darmo kurs był. Także nie dojechał, zadzwoniłem, przyjechała. Ale jeden warunek. Każdy samochód, pojazd, który prowadzi tą działalność, powinien mieć aktualną nawigację, żeby pasażer wiedział, że jedzie najkrótszą drogą, a nie z drugiej strony miasta zajeżdża sobie. Aplikacja tak, ale z aktualną nawigacją. No, problemem też może być język, no bo zdarza się po prostu nie kierowca, który nie mówi płynnie po polsku, no i wtedy jest kłopot z dogadaniem. Mało tego, czasami w ogóle nie mówi po polsku i tak naprawdę tym jednym wspólnym mianownikiem jest ta nawigacja. No właśnie, a taki myślę sobie, że tradycyjny taksówkarz świetnie poradziłby sobie w ogóle bez, gdyby mu się telefon rozładował i zawiózłby nas tam, gdzie rzeczywiście chcemy. Państwa komentarze, 2 2 7 3, 18 minut po godzinie 7. Yes. Dzisiaj w programie porannym proponujemy Państwu dyskusję na temat Państwa doświadczeń z kierowcami z aplikacji 2 2 7 3, ale też mówiliśmy o niespodziance i ta niespodzianka teraz, bo w czwartek na warszawskim Torwarze ruszają międzynarodowe zawody jeździeckie Kawaliada. W takich dyscyplinach jak m.in. skoki przez przeszkody zmierzą się zawodnicy z całego świata. Podczas Kawaliady nie zabraknie także nas. Z tej okazji mamy dla Państwa podwójne zaproszenie na otwarcie zawodów w czwartek. Aby je zdobyć, wystarczy zadzwonić pod nasz redakcyjny numer 2 2 7 3. Kto pierwszy, ten lepszy. Jeśli chodzi o Kawaliadę, czyli międzynarodowe zawody jeździeckie, które w czwartek rozpoczynają się w Warszawie, no to wyjściówka podwójna została już rozdana, trafiła w dobre ręce, ale proszę Państwa, będzie jeszcze szansa dziś w Trójce przed południem, ale także jutro o poranku, także proszę uważnie słuchać Trójki. Zapraszamy do reklamy. Marian, a widziałeś, jaki Mariolka ma duży? Mariolka. Telewizor nowy, 65 cali. A, telewizor. No to my możemy sobie teraz w Media Expert kupić nawet większy. Zobacz, aż 70 cali za 2699 zł. Marian, ty to jesteś wielki. No, jak telewizor z Media Expert. Sprawdź w Media Expert. Na przykład telewizor Sharp 70 cali w super cenie za 2699 zł. Media Expert, tanie masz. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Przepraszam, coś pani zgubiła. Mój magnes, bardzo dziękuję. Suplement diety Neomag Forte D3. Magnes. Może stąd to przyciąganie. Ja też biorę magnes. Sporo nas łączy. Łączy to Neomag Forte D3. Dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomag Forte, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnes na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnes. Aflofarm. Nowy album jazzowej supergrupy Improvision Quartet. Anonim. Projekt Szymona Klimy, Dominika Wani, Adama Kowalewskiego i Przemysława Jarosza. 7 improwizowanych kompozycji nagranych Avista. Inspiracje dawnymi polskimi melodiami, które powstały anonimowo wieki temu. Improvision Quartet. Anonim. Dostępny w serwisach streamingowych, dobrych księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Ekspres do gazowania wody SodaStream za 289 zł. Taniej o 60 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 349 zł. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Na trójkowym zegarze 29 minut po 7. Mówiliśmy o kawaliadzie, ale teraz te prawdziwe konie zamienimy na mechaniczne. Jest z nami Maciej Oswald, Polski Radio Kierowców i czas na radionawigator trójki. Który rozpoczynamy od dróg ekspresowych. S1 w Bielsku-Białej. Samochód osobowy uderzył w bariery. Lewy pas w stronę Cieszyna jest zablokowany. To 10 km ekspresowej jedynki. A na S6 między węzłami Gdynia-Wielki Kack i Gdańsk-Osowa zderzyły się 3 samochody osobowe. Jest zwężenie w stronę Łodzi. Lewy pas jest zamknięty. Do wypadku doszło na 321 kilometrze ekspresowej szóstki. A co dzieje się w Warszawie na S8? Między węzłami Wisłostrada i Marymącka stoi popsuta osobówka. Auto blokuje lewy pas w stronę Poznania na 14 kilometrze trasy S8. Kolejny popsuty samochód, ale to już ciężarówka w Wincentowie na Krajowej 19 na odcinku Firlej-Lubartów. Jeden z pasów w stronę Kocka jest wyłączony z ruchu. Jest ruch naprzemienny. I jeszcze droga wojewódzka 311 i Szreniawa. Na skrzyżowaniu w stronę Puszczykowa, uwaga, jest ruch naprzemienny, kierowany ręcznie. No to w takim razie apelujemy o ostrożność, rozwagę, a także zwracanie uwagi na znaki. A teraz serwis Trójki w skrócie, który przedstawi Karolina Kozińska. Prezydent Andrzej Duda powierzył Mateuszowi Morawieckiemu misję tworzenia nowego rządu. Wręczając mu akt powołania, dopełnił tak zwanego pierwszego kroku konstytucyjnego. Premier dostał ponownie tekę do formowania nowej Rady Ministrów. Wierzę w to, że premier ją sformuje, tak jak mnie zapewniał. Znajdzie większość, która poprze w Sejmie nową Radę Ministrów i wierzę w to, że niejedno dobre jeszcze przed nami. Teraz premier Mateusz Morawiecki ma 2 tygodnie, by przedstawić nowy skład rządu. Przez kolejne 14 dni musi zwrócić się do Sejmu o wotum zaufania. W razie nieuzyskania go, to Sejm wybiera osobę, której powierzy misję tworzenia rządu. Policja poszukuje sprawcy, który wczoraj na osiedlu Baranówka w Rzeszowie zaatakował nożem 12-letnią dziewczynkę. Dziecko trafiło do szpitala. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia, ale na chwilę obecną nie udziela informacji o stanie zdrowia dziewczynki. Sensacyjny powrót do brytyjskiej polityki po 8 latach. Nowym szefem brytyjskiego MSZ-u został były premier David Cameron. Zrezygnował on ze stanowiska szefa rządu w 2016 roku, gdy nie udało mu się utrzymać Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Od tamtej pory nie udzielał się politycznie, a teraz powrócił, by objąć ważny resort. Cameron zastąpi na tym stanowisku Jamesa Cleverley, który przejmie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Dotychczasowa szefowa MSW ostro sprzeciwiała się propalestyńskim protestom i według opozycji sprowokowała skrajnie prawicowe ugrupowania do wyjścia na ulicę. W Kaliszu zostanie przeprowadzony pierwszy w Polsce pokaz ataku dronów w szyku bojowym. Na całym świecie używa się dronów bojowych do zamachów i ataków, a w Polsce jeszcze tego nie przećwiczyliśmy, mówią moderatorzy tego wydarzenia. Pokaz ataku dronów przygotowywany jest wspólnie ze Strażą Pożarną, Policją i Pogotowiem. Pełen serwis o 8. A 8 za 28 minut. Na audycję zaprasza sponsor Rafineria Gdańska. Ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Za nami inauguracyjne posiedzenie 10. kadencji Sejmu. Jeszcze przed rozpoczęciem obrad i wyborem marszałka swoje orędzie wygłosił prezydent Andrzej Duda. Nie zabrakło w nim wątków gospodarczych. Prezydent wymienił 3, jego zdaniem, kluczowe inwestycje. Centralny port komunikacyjny, budowę atomu i rozbudowę polskich portów, w tym budowę portu kontenerowego w Świnoujściu. Tych ambitnych projektów będę jako prezydent Rzeczypospolitej bronił. Będę im patronował, będę dbał o to, by zostały zrealizowane. To dzisiaj rozstrzygają się losy Polski na dziesięciolecia i nie stać nas na bezczynność. Wszystkie te 3 projekty są na dość zaawansowanym etapie, ale od słów zapisanych na papierze inwestorzy jeszcze do czynów nie przeszli. Więcej pieniędzy wpływa do naszej gospodarki niż z niej wypływa. Tak można by streścić najnowsze dane NBP dotyczące bilansu płatniczego. Wyjście nad kreskę to dobra informacja, dodajmy nieoczekiwana. Choć kiedy przyjrzeć się tym danym, to widzimy tu sporo minusów. Mocniej załamał się import, na przykład z Niemczech, niż eksport Polski do innych krajów. A dziś poznamy dane Głównego Urzędu Statystycznego na temat wzrostu gospodarczego w 3 kwartale. Według prognoz ma tylko delikatnie wychynąć spod kreski, ale to i tak na tle 2 poprzednich ujemnych kwartałów będzie bardzo dobra informacja. Jest postępowanie Urzędu Antymonopolowego wobec firmy Best Review z Leszna. Chodzi o handel nieprawdziwymi recenzjami w internecie. Polecane produkty wcale nie były testowane, mówi Agata Haruba-Hadryś z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Handel pozytywnymi opiniami pisanymi na zlecenie wraz z publikacją na wybranych portalach stał się pomysłem na biznes wykorzystujący zaufanie konsumentów do takich treści. Poszkodowani mogli być nie tylko kupujący, ale także konkurencyjne przedsiębiorstwa. Jeśli te zarzuty się potwierdzą, to firmie grozi kara do 10% jej rocznego obrotu. Zaglądamy na koniec tego serwisu ekonomicznego jeszcze na rynek walutowy. Za franka o poranku płacimy 4,59, za euro 4,43, za dolara 4,14, za brytyjskiego funta 5 zł i 8 groszy. Zaprasza sponsor Rafineria Gdańska. Zwłaszcza na południu i południowym zachodzie więcej rozpogodzeń, na pozostałym obszarze więcej chmur i przelotne opady deszczu. Temperatura od 3 stopni na Suwalszczyźnie, około 10 w centrum, do 13 na południu. Rozmawiamy dzisiaj o taksówkach. No i pytanie, czy wielkie firmy zza oceanu przejmą rynek? No i nie będziemy mieć tak naprawdę wyboru, bo jeśli chodzi o tradycyjne firmy taksówkarskie, to jest ich coraz mniej. Ja chciałam powiedzieć, że taki tradycyjny pan taksówkarz jest tak samo ważny, jak pani w małym osiedlowym sklepiku. Po prostu się uśmiechnie, porozmawia, patrzy w oczy nawet przez lusterko. No jest po prostu sympatyczniej i milej. Pozdrawiam. No ale wprowadzają już takie sklepy samoobsługowe, gdzie w ogóle nie ma żadnej ekipy. Nawet nie wiem, czy jest ochrona. To prawda, ale to nie zastąpi. No, nie powinno przynajmniej zastępować tej takiej żywej relacji, kiedy dostaniemy cukierka w aucie, porozmawiamy sobie o bieżącej sytuacji, prawda? Ale wchodzimy na tę ścieżkę. Państwa komentarze. 2 2 i 7 3. 24 do 8. Proszę Państwa, teraz pytanie. Dlaczego w Polsce nie odbywają się duże imprezy tenisowe? W naszym studiu Dariusz Urbanowicz, bo w przyszłym roku ma zniknąć turniej Warsaw Open. Tak, to prawda. Dotychczasowi organizatorzy tego turnieju z Tomaszem Świątkiem na czele przeanalizowali wszystkie aspekty. Plusy dodatnie, plusy ujemne, zbudżetowali to. No i niestety w przyszłym roku z kalendarza WTA ten turniej wypada. No, turniej, na którym mogliśmy zobaczyć Igę Świątek. Wiadomo, ona w Mistrzostwach Polski nie zagra, bo ma inne, ważniejsze turnieje. No i właśnie WTA 250 w Warszawie był do tego okazją. No a przyszły sezon jest bardzo niekorzystny właśnie ze względu na to, że po Wimbledonie zawodnicy jeszcze przed US Open, gdzie gra się na kortach twardych, wrócą na chwilę na mączkę, mianowicie w programie jest turniej olimpijski na kortach Rolanda Garrosa i mówi o tym redaktor naczelny Tenis Klubu, Adam Romer. Drugi element, którego no właściwie nie da się przeskoczyć, to znaczy to, że na 99% w 2024 roku nie zagra Iga Świątek, bo ze względu na ułożenie kalendarza, bo wiemy, że ten turniej jest po Wimbledonie, a przed sezonem kortów twardych w Ameryce, ale rok 2024 jest taki o tyle specyficzny, że dosłownie tydzień po tym warszawskim turnieju jest turniej olimpijski w Paryżu na kortach ziemnych. Więc wiadomo, że w związku z przygotowaniami do Paryża, o którym w wszyscy oczywiście gdzieś tam liczymy po cichu, że Iga zdobędzie jeden, a może dwa medale. No, z naszej perspektywy trójkowej nieobecność tego turnieju w programie jest bardzo bolesna, bo to jest blisko, po prostu vis-a-vis naszego studia, można powiedzieć. No i nie mówi o tym wprost Krzysiek Łoniewski, ale jako wielki fan tenisa na pewno nad tym ubolewa. Doszło najpewniej do jakichś niedociągnięć infrastrukturalnych. Przyglądając się obiektowi przy ulicy Myśliwieckiej w Warszawie, można mieć takie wątpliwości. Druga sprawa to dość poważne pieniądze zainwestowane przez miasto, związane z przebudową kortów, a właściwie z wymianą nawierzchni kortów, z nawierzchni ceglanej na tak zwany hard court. To wszystko było zrobione po to, żeby te korty mogły służyć także kolejnym edycjom tej imprezy, a jak się okazuje, już służyć nie będą. No właśnie, te korty mają zostać i co istotne, no było to pretensjonalne dosyć, że nagle z tej nawierzchni mączkowej wprowadzono harda, teraz myślano, żeby może znowu mączkę wprowadzić, bo żeby Iga mogła się przygotować do igrzysk, no ale no to za dużo komplikacji. Szkoda, że dużego turnieju w Polsce, kobiecego dużego turnieju w Polsce już nie ma. Trochę szkoda, że ta historia tak wygląda, bo to kolejna taka inicjatywa w Polsce, która się dzieje, która się kończy wyjątkowo szybko. A fajnie by było mieć w Polsce turnieje, które trwały dłużej, czy po Sopocie, czy GNTS Cup w Warszawie. No Prokom to miał kilkanaście edycji, tak? Od małego turnieju rósł aż do sporej puli. Tam ostatnie turnieje to były łączone panów i pań, a GNTS Cup to był bardzo poważny turniej w Warszawie i rozegrano 6 edycji. A tutaj po raz kolejny mamy taką historię, gdzie po 3 edycjach nam się kończy. Bardzo podobnie jak z turniejem w Katowicach. No i aby sobie uświadomić, bo oczywiście nagrody dla zawodniczek to jedno, ale zbudowanie tej nawierzchni na kortach przy Myśliwieckiej to było ogromne przedsięwzięcie finansowe. Według moich informacji za to, co zrobiono na Legii, czyli tam zmieniono nawierzchnię na części kortów bocznych oraz na korcie centralnym, to kosztowało to między 2,5 a 3 miliony złotych. No cóż, rachunek ekonomiczny jest bezlitosny, no i ten turniej znika niestety z mapy wydarzeń sportowych. Dariusz Urbanowicz przygotował te informacje, bardzo dziękujemy. Dziękuję. We'll be right back. Trzeci Polskiego Radia. Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy. Patrząc na fotel już nie widzę go, widzę ciebie jak siedzisz i płaczesz. Patrząc na tęczę widzę podbite oko, widzę przepaść głęboką. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj, żebyśmy się poznali od nowa. Jakby to było, gdyby wszystko to, co jest, miało tylko jeden dzień. Podalibyśmy sobie dłonie bez żalu, bez powrotu koszmarów. Teraz, gdy patrzę dookoła, to wszystko wydaje mi się czarno-białe. Cały mój świat się przełamał w połowie. Możesz być świętym lub wrogiem. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Czy mógłby ktoś tak wyzerować świat, żeby się nic nie stało do wczoraj, bez słów co bolą, bez otwartych ran, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic nie stało do wczoraj, żebyśmy się poznali od nowa. Żeby się nic Dziesięć minut do ósmej. Mówimy dziś m.in. o problemach, z jakimi mierzą się taksówkarze. A jaka jest ich historia, kiedy pojawiły się taksówki? O tym Tomasz Łysiak, czyli Pan Tałyk. Pan Tałyk. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Zapewne gdybym zadał pytanie, skąd pochodzi słowo taksi czy taksówka, padłoby wiele odpowiedzi sugerujących łacinę czy grekę. W końcu tak też mówią etymolodzy, sugerując, że słowo taksówka pochodzi od taxo, taxare, czyli oceniać, szacować. Urządzenie mechaniczne szacujące koszt przejazdu nazwano kiedyś we Francji taximetro, zaś pojazdy jeżdżące z takim właśnie taksometrem, czyli licznikiem obliczającym taksę, opłatę, nazwano taximetro cabine. No a komu by się chciało wymawiać długie i niewygodne taximetre cabine, jeśli można skrócić do prostszego taxi cab? No i tak właśnie powstały taxi caby. I stąd też, drodzy Państwo, na dachach taksówek do dzisiaj napis taxi. Istnieje też jednak pewna opowieść, przez wielu podawana jako prawdziwa story o korzeniach słowa taxi. Otóż ma ono pochodzić od nazwiska pewnego Belga włoskiego pochodzenia, który założył nowoczesny system pocztowy w Europie. Oto pan Franz von Taxis, czy też Francesco Tassi, urodził się w Camerata Comello we Włoszech w roku 1459, a zmarł w 1517 w Belgii, w Brukseli. I to on na rozkaz cesarza Maksymiliana miał się zająć przewozem przesyłek pocztowych pomiędzy rezydencjami cesarskimi w Innsbrucku i w Brukseli. No i okazał się skuteczny. Rodzina taksisów dostała więc koncesję na przewóz przesyłek pocztowych wszystkich obywateli. Firma zaczęła się rozrastać i wkrótce powstała potęga pocztowo-komunikacyjna familii Thurn i Taxis. I to od nazwiska taksisa miała się wziąć właśnie nazwa taksówki. Niektórzy twierdzą, że nawet słowo taksować też pochodzi od jego nazwiska, ale tego pewnie nigdy nie rozstrzygniemy. Ile się brało za tak zwane złamanie licznika w XVI wieku, tego także nie wiemy. Ani nie wiemy, czy za złamanie licznika nie karano łamaniem kołem. Za to wiemy, że taksówki w formie nowoczesnej wożą ludzi od ponad wieku. Po raz pierwszy słowa taksi w dzisiejszym rozumieniu użyto bowiem w roku 1907. I tej wiedzy, drodzy Państwo, trzymajmy się dzisiaj, zamawiając sobie podwóz pojazdem, który upamiętnia pana Franza von Taxisa z Belgii. Zapraszamy do reklamy.